Kıymetli dostlar, Hazreti İbrahim'i anlama, o İbrahim'i duruşu hayatımıza nasıl taşıyabiliriz anlayışının izini sürme adına bugün Meryem suresinin 41. ayeti ve 42 devamında gelen ayetleri efendim ele alıyoruz ki 41'den itibaren bir hatırlatma yaptık programımızın başında. En son kaldığımız nokta Hazreti İbrahim'in babasına karşı kullandığı dil ve üsluptu. O da neydi? Ey babacığım, işitmez görmez, sana hiçbir faydası dokunmaz şeylere neden tapıyorsun? Niçin? Niçin sorgulamasının çok önemli olduğunu, maksadı sorgulatmanın bir tebliğ usulü yöntemi olduğunu, çünkü nasıllarla uğraşırken niçini ıskalamanın maksada amaca eriştirmeyeceğini vurguladık. Ey babacığım, muhakkak bana sana gelmeyen ilimden gelmiştir. Orada ilimden, ilmin bir kısmı diye bunu yorumladık, yoksa ilmin tamamını ifade etmez dedik. Ve o halde bana uy, bana uy derken kişiden ziyade o ilim üzerinden, ilim vesilesiyle bana uy diye şahsını ön plana çıkaran bir tavır ve duruş değil. İlmin kendisine gelmiş olmasından dolayı tabi olma gerekçesi sunduğunu söyledik. Bunun da çok ilginç tazammunları olduğunu belirttik. Tebaiyetin şartını bize orada sunuyor dedik. Dolayısıyla oradan birçok noktaya geçişler yaptık. Evet, buyurun. Siz birkaç şey söyleyecektiniz. Evet canım, o şimdi siz özetleme yaparken aklıma geldi. Yani peygambere tabi olmak aslında vahye tabi olmaktır. Evet. İki ayet, dört ayet okudum. Dördünü böyle birbiriyle birleştirerek. Hı-hı. İkisinde vahye tabi olun, ikisinde peygambere tabi olun. Peygambere tabi olmak vahye tabi olmaktır ifadesini kullandım. Bunun başka türden de ifadeleri var. Öyle mesela Hazreti Peygamber'e diyor ki Allahu Teala, ittebi ma uhiye ileyke min rabbik. Hmm. Rabbinden sana ne vahyedilmişse sen ona uy. İşte peygamber davetine konu edindiği prensiplere önce kendisi inanan ve tabi olan adamdır. Dolayısıyla bizim peygambere tabiiyetimiz onunla birlikte olmak anlamında Allah'a kulluğun kapısını aralamak demektir. En'am suresinin 106. ayetinde, Yunus suresinin İşte 109. ayetinde, daha başka ayetlerde de var. Bu vurgu dile getiriliyor. Bunu unutmamak lazım. Peygambersiz din olamayacağını özellikle beyan edelim ama evet, bir şey daha söyleyelim. Şimdi peygamber adına bir takım sunumlar, bir takım çıkışlar, bir takım aktarımlar yapılıyor. O aktarımların, o anlatılan şeylerin peygamberimizle ne kadar örtüştüğünü, onun vahye konu olan bu ilahi bildirimleriyle ne kadar örtüştüğünü, ne kadar uyuştuğunu sormak durumundayız. Sağlığını, sıhhatini sorgulamak durumundayız. Sorgulamamız lazım. Şimdi Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i doğru tanımanın yolu Kur'an'ı doğru tanımaktan geçer. O kadar ki Ra'd suresinin 43. ayetinde Allahu Teala Hazreti Peygamber ve ümmetle alakalı çok önemli bir prensip üzerinde durur. Çok önemli. Orada beyan ediliyor ki estağfirullah ve yekulüllezine keferu, kafirler derlermiş ki leste mursela, sen peygamber filan değilsin demişler peygamberimize. Kul, cevaben Rabbimiz ona cevaben şunu demesini emrediyor. Kul de ki kefa billahi şehiden beyni ve beyneküm, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Yani benim peygamberliğimin şahidi Allah'tır. Siz bunu kabul etseniz de etmeseniz de benim peygamberliğim bundan yara almaz. Şahit olarak aramızda Allah yeter. Ve bir de men indehu ilmul kitab. Ya. Bir de bu kitabın bilgisine kim sahip ise onun şahitliği bana yeter. O halde yine ilme, yine vurgu. Gene ilme vurgu, kitaba vurgu ve peygamberimizin, ben mesela bazı konuşmalarımda söylüyorum. Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna iman ediyoruz. Amenna. Peki peygamberimizin peygamberliğine şahit olmak ister misiniz? Şahit olmayı biyolojik gözlerle, fizyolojik ilişkiler bağlamında bedensel bir birliktelik gibi algılıyor insanlar. Kafa gözüyle görmek. Evet. Oysa biz gönül gözünden, o gözün görmesinden söz ediyoruz. O ayette, Ra'd suresi 43. ayette, bu kitabın bilgisine, ilmine kim sahipse onlar Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin aynı zamanda şahitleridirler. Öyleyse Kur'an'dan kopuk bir peygamber algısı doğru bir algı değildir. Öyle her peygambere davet ediyorum lafının da Kur'an'dan bir referansı yoksa çok genel geçer kabul görmemesi gerekmektedir. Bunun dışında bizim sorunumuz budur. Din adına, Allah adına konuşurken, peygamber adına konuşurken onunla vahyin örtüşemeyeceği bir takım argümanların kullanılması ve peygamber aleyhisselam üzerinden kendilerine, durumlarına, gruplarına, algılarına bir menfaat devşirme gayretkeşliği üzerinde duruluyor. Bizim yani rezervimiz bunadır. Yoksa ayetler gayet açık. Şimdi Hazreti İbrahim'in babasına yönelik bu sözünü duyduktan sonra peygambere tabi olmamak gibi bir söylem hangi dile hafif gelebilir? Tabii. Bunlar kimsenin aklının ucundan dahi geçmez, geçemez. Yani peygambersiz bir Kur'an algısına nasıl tayakkuz halinde, alarm durumunda olmamız gerekiyorsa, Kur'an'ı es geçen, ıskalayan bir peygamber telakkisine, sünnet telakkisine de dikkat etmemiz lazım. Dikkat etmemiz lazım. Çok dikkat etmemiz lazım. Bu ikisi de tehlike. Yani gerçekten tehlike olarak söylenecekse bu ikisine de çok uyanık aynı olmamız gerekiyor. Aynı tehlike. Evet. Evet, aynı tehlikede. Evet. Bundan uzak durmak lazım. Yeniden vurguladık. Peygambere tabi olmak gerekiyor kurtuluşa ermek için. Şimdi burada bir kelime daha var. Ehdike. Ehdi hidayet ederim. Ke, evet. Sana gösteririm yani. Sıratan seviyya, düzgün yolu. Hı hı. Düzgün bir yol sana hidayet edeyim. Şimdi hidayet kelimesi Allah'a nispet edilirse efendim rehberlik yapmanın ötesinde bir şeyi onaylamak manası vardır. Ama burada? Burada sadece göstermek, evet, irşad etmek, rehberlik yapmak. Rehberlik, bu kılavuzluk kadar anlamında. Kılavuzluk anlamındadır. Burada Hazreti İbrahim'e nispet edilen bu fiil. Hidayet tabiri burada Hazreti İbrahim'e nispet ediliyor, tabii, Allah'a nispet edilmiyor. Edilmiyor. Evet. Aynen şeyde olduğu gibi Şura suresinin kaçıncı, 52. ayetinde olduğu gibi ve inneke letehdi ila sıratın müstakim. Böylece sen müstakim bir yola insanları rehberlik yaparsın. Yani sen hidayete erdirirsin demek değil bu. Evet. Sen sadece kılavuzluk yaparsın, rehberlik yaparsın, yol gösterirsin. Nitekim sen de o yolun neticede yolcususun yani. Hidayetin bizzat kaynağı Hazreti İbrahim olsaydı babası zaten mümin olurdu, inanırdı. Yani nihayetinde inanmadı. Evet. Yani oradan da anlıyoruz hani hidayetin kaynağının bizzat kendisi olmadığını. Bir benzer bu hidayet kelimesinin insana, peygambere nispet edildiği örneklerden biri de Nazihat suresinde Hazreti Musa'nın Firavun'a söylediği ve ehdiyeke ila rabbike fetahşa. Seni yani Rabbine götürecek yolu sana göstereyim. Böylece derin bir saygı sahibi olursun ümidini dile getiriyor. Hidayet kelimesi böyle insanlara nispet edilirse kılavuzluk yapmak, yol göstermek, rehberlik yapmak demektir. Ama Allah'a nispet edildiğinde Allah hidayet edendir. Yani insanları doğru yola ulaştıran, o iradeyi onaylayan yegane makamdır, yegane kudrettir. Hidayeti böyle anlamak lazım. Mesela hidayetin böyle, nasıl diyeyim, sadece bu anlattığımız manada hakikat yoluna ulaştırma anlamının dışında başka anlamları da var. Mesela bir varlığı yaratılış amacına uygun olarak dizayn etmeye de hidayet derler. Mesela Ala suresinin hemen ilk ayetlerinde buyuruyor ki Rabbimiz Sebbihisme rabbikel a'la ellezî halaga fesevva vellezî kaddera feheda. Allah her şeyi en ince detayına kadar düzene kavuşturan ve onlara hidayet edendir. Varlıkların hidayeti, insanlar dışındaki varlıkların hidayeti yaratılış amaçlarına uygun olarak dizayn edilmeleridir. Taha suresinde de bu anlamda buyuruyor ki Firavun soruyor Hazreti Musa'ya Femen rabbukuma ya Musa. Ey Musa, Rabbiniz de kimmiş? Alay ediyor. Hazreti Musa cevap veriyor. Buyuruyor ki Rabbunellezî a'tâ külle şeyin halgahû sümme hedâ. Rabbimiz her şeye yaratılışını veren ve sonra da hidayet edendir. Oralardaki hidayet kavramı bildiğimiz manada, terminolojimizde ıslahi manada kullandığımız hidayet demek değildir. Evet. O da başka taraf. Yani şeyler de var mesela. Yani kavramlar tabii Kur'an'da tabii çok anlamlılık. Yani yaratılış ve hilkat ilişkisini var. Daha önce vurgulamıştık. Tabii o var. Hı-hı. Hakikat yolunu gösterme manası da var. Başka anlamları da var. Mesela Nahl suresinden bir ayet söyleyeyim. 16. ayet. Ve bin necmihum yehtedune. Yıldızlara bakarak yollarını bulmak mesela. Yol bulmak yani. Evet, evet. Normal bildiğimiz manada şey, yol tarifi tabii, gibi. Tabii tabii. Işte. Rota tayini. Evet. Kutup yıldızı mesela. Kutup yıldızına işte, bakarak yolunu bulmak. Buluyorsun. O bir heda olarak geçiyor. O da öyle yani. Tabii. Dolayısıyla kelimeyi her gördüğümüz yerde buna ıslahi manasını verirsek yanlış yaparız. Bunun anlam çeşitliliği olduğunu beyan ederim ama burada ehdike ifadesi bir peygamberin tebliğinin bir argümanı olarak kullanılan ehdike hidayet yolunu göstermek demektir. Evet. Zaten bunun nasıl bir yol olduğunu da ayetin sonundaki tamlamayla beyan ediyor. Evet. Sıratan seviyyen. Seviyye. Hocam. Dosdoğru yol, müstakim yol demek. Bu hep genelde dikkatimi çekiyor. Burada da dikkatimi çekti. Şimdi evet. Mesela somut bir faydayı ön plana çıkarmıyor. Yani bana tabi ol, mesela huzura eriş. İşte şu maksadın hasıl olsun. İstedikleri çoluk çocuğunun işte imkanları artsın, iş bulsun, bilmem şu olsun, bu olsun diye. Mesela bir somut faydaya yönelik bir vurgu yok. Ne söylüyor burada? Burada yok ama mesela şeyde var. Hmm. Nerede var? Hud suresinde var. En istagfiru rabbeküm, sümme tubu ileyhi. Tamam. Yümetti'küm meta'an hasenen. En güzel şekilde sizi yaşatsın. Yani dünya hayatının daha güzel yaşanabilirliği noktasında bir tevbenin işte sonu anlamında bir diyelim ki getirisinden söz bu, ediliyor. Bu nereden aldı söylediniz bunu? Hud suresinin Hud dördüncü ayet olması lazım. Hangi peygambere? Şey? O henüz peygamber kıssasına başlamadan doğrudan vahyi Allah'ın açıkladığını, Allah bunu açıklıyor ki başkalarına kulluk yapmayın. De ki insanlara ben sizin için işte müjdeciyim, uyarıcıyım. En istagfiru rabbeküm sümme tubu ileyhi yumetti'küm meta'an hasenen. Meta'an hasenen. Başka da var Yusuf Bey. Mesela velev enne ehlel kura amenu vettekav. Eğer bu şehir halkı iman edip muttaki olsalardı. Lefetehna aleyhim berekatim mines semai velardı. Onların üzerine gökten bereket kapıları açardık. Velakin kezzebu ama yalanladılar. Mesela Hazreti Nuh'u işlediğimizde hatırlayacaksınız. Hı. Hani orada demiştik Hazreti Nuh. Nuh suresinde anlatılıyor. Fekultu istagfiru rabbeküm. Ben onlara dedim ki Rabbinizden özür dileyin. İnnehu kâne gaffara. O çok bağışlayıcıdır. Böylece yursilis semâa aleyküm midrara. Ve yumdidküm bi emvalin ve benine ve yecealleküm cennatin ve yecealleküm enhara. Mâ leküm lâ tercûne lillâhi vekâra ve kad halakaküm etvâra. Öyle gidiyor. İşte gökten bolca yağmur yağdırsın, size çocuklar versin, bağlar, bahçeler versin gibi böyle vaatler de var. Ama bu muhtemelen tebliğin hani yani hani Hazreti Nuh'un ki hele özellikle Hazreti Nuh diyor ki yani thumme inni da'utuhum cihara. İnni cihara açık açık davet ettim. İnni kullama da'utuhum li tagfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim mastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'utuhum cihara thumma inni a'lantu lahum ve esrartu lahum israra. Canım çıktı diyor ya. Ya açık söyledim, gizli söyledim, ilan ettim, bağırdım, bağırdım, hepsini söyledim. Bütün yolları denedim. Denedim, olmadı. En sonunda diyor ki ya tövbe edin de muhtemelen bir yağmur sıkıntısı var. Muhtemelen onların çocuklardan yana sıkıntısı var. Bağdan, bahçeden yana sıkıntısı var. Yani bunu yaparsanız Allah'ın bu noktada size ikramları olur diye yani böyle ayetler olduğunu ifade edeyim. Siz oradan nereye gelecektiniz bilmiyorum ama genelde peygamberi öğretilerin vaadi müstakim bir yoldur. Yani sırat-ı müstakime davettir. Böyle madde madde, kalem kalem işte onu verecek, babana onu verecek, annene bunu verecek gibi böyle doğrudan. Yani aşırı somut mesela. Çok somut şeyler yok. Hasan, şahsa özel bir somut şey yok bir de evet, onu söyleyeyim. Şahsa özel bir şey yok. Genel bir vurgu var. Gene orada da. Semadan gelme vurgusu var, nimetiyet vurgusu var, Allah'tan geleceği vurgusu var, bereket vurgusu var. Mesela hasen meta dikkatimi çekti şimdi az önce. Meta'an hasenen. Evet, meta'al hasene. Şimdi orada meta'ın da demek ki bir hasenesi var, bir de seyyiesi var. Tabii. Yani orada seyyiesi nedir, mahyasenesi nedir? Onları da mesela dünyadaki elde ettiğimiz meta'ı sadece dünya adına istediğimizde, ondan sonra sadece bir tüketim nesnesi olarak gördüğümüzde acaba bu hasene olur mu? Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Yani Allah'tan da... Söyleyeyim mi ayetlerini? Meta'ın kaynağını Allah'tan bilmedik, ona yaklaştığımızda bilmeden, böyle bir tasavvurla, telakkiyle yaklaşmadan acaba hasene olur mu filan gibi. Olmaz, olmaz. Tabii sorular ki. Geliyor akla. Tabii olmaz. Yani. Ali İmran suresinde diyor, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Kafirler şöyle zannetmesinler. اَنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ خَيْرٌ لِيَنْفُس۪يهِمْ. Yani onlara zaman veriyoruz, imkan veriyoruz. Bunun onlar için hayırlı olduğunu zannetmesinler. اِنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ. Onlara imkan veriyoruz, zaman tanıyoruz. Onları erteliyoruz. لِيَزْدَادُوا اِسْمَا. Sonuçta onlar daha çok günah işliyorlar. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّه۪ينَ. Alçaltıcı azap onları bekliyor. Hatta genel لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ. Bu kafirlerin böyle şehir şehir sağda solda dolaşmaları seni aldırtmasın. Meta'un kalilun. Bu tüm bunların hepsi az şeylerdir. Sümme mevahum cehennem. Sonra sığınakları sadece cehennem olacaktır ve bir selmihat. Burası ne kötü bir döşektir, beşiktir filan gibi ifade ediyor. Hatta bir de bir cimrilik boyutu var. Ali İmran suresi 178, 179, 180. ayetler. İşte yani sahip olunan her şeyin adamın hayrına olduğu zannı doğru bir zan değil. Yani bir din telakkisi var hocam da, yani genel anlamda İslam toplumlarında. Hı hı. Şimdi dinle kurulan irtibatı sadece dünyevi maksatlarla irtibatlandıran, dünyevi maksatların hasıl olması için dini bazı mükellefiyetlerin yapılması gerektiğini, evet, dini mükellefiyetlerin yapılmasının dünyevi maksatların gerçekleşmesi gibi algılayan bir yaklaşım tarzı vardır. Hı hı. Misal, çok güzel bir dönüşümdü benim zihnimde ilk gençlik yıllarımda öğrendiğimde. Mesela yağmursuzluk yağmur duasının vaktidir. Evet. Yani biz dolayısıyla yağmur duası ibadetini yapıyoruz. Yağmur yağarken dua yapılmaz zaten. Evet, anlatabiliyor muyum? Yani yağmursuzluk yağmur duasının vaktidir. O yağmursuzluk adeta bir ezan gibidir. Nasıl ikindi ezanı okunduğunda ikindi namazının vakti tahakkuk eder. O bizim üzerimizde bir vazifedir. Onun gibi yağmursuzluk da adeta bir ezan gibidir. Yağmursuzluk ezanı. Hı. Yağmur duasının, o ibadetin yapılmasına bir vesiledir. Bakın, evet, ama bunu halk nasıl algılıyor ya da genel telakki? Ya dua edelim, yağmur duasına gidelim, yağmur yağsın. Yani yağmur yağsın sonucu için yağmur duasında bulunma. Hayır. Yağmur duası ibadetinde bulunma. Tıpkı hüsuf küsuf namazı gibi. Yani... Evet. Gökyüzünde ayın işte ay güneş tutulmaları namazının vaktidir. Ondan dolayı yapılır. Yoksa bir sonuç arzu edildiği için değil. Ha, buradan nereye geleceğim? Dini talep etmenin, dine tabi olmanın maksadı dünyevi amaçlarımızın gerçekleşmesi değildir. Hı. Dünyevi amaçlar gerçekleşir, gerçekleşmez. O onun meyvesidir, Allah'ın ikramıdır, berekatıdır. Ama sonuca mütevakkıf, sonuca dayalı ibadet, dinden bir şey isteme, dine tabi olma anlayışı sıkıntılı, sorunlu gibi geliyor. Doğru. O açıdan söylüyorum. Doğru, doğru, evet. Burada da çünkü doğrudan şeye çağırıyor yani. Genel istikamete, genel istikamete çağırıyor. Başka böyle menfaate dönük bir, şahsi menfaate dönük, evet, müşahhas bir nokta üzerinde durulmuyor. Evet, evet. Peki, öyle bir istidradi bir şeydi hocam. Bunu, hı-hı, geçtik. Şimdi o halde bana uy da seni dümdüz bir yola çıkarayım, sırat-ı müstakim dedik, evet, buna. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan hakkıyla esirgeyen Allah'a asi olmuştur. Çok asi olmuştur. Evet. Şimdi bu ayet 3. cümlesi Hazreti İbrahim'in babasına yönelik. Ya ebeti, babacığım, la ta'budiş şeytane. Aman ha, şeytana kulluk yapma. İnne şeytane kâne lirrahman asiyya. Muhakkak ki şeytan Rahman'a asidir. Asi olmuştur. Asidir. Buradan şu cümle çok kolay bir şekilde dillendirilir. Şeytana kulluk yapmak Allah'a isyandır. Şeytan Allah'a, Rahman'a isyan içerisinde bulunduğu için, hı hı, şeytana kul olmak otomatik olarak Allah'a isyan etmektir. Hı hı. Bu onun doğal sonucudur. Bunu söylemeliyiz, bir. İki, Allah kelimesini kullanmıyor. Rahman. Rahman kelimesini kullanıyor. Çok enteresan. Yani başka bir kelime Allah kullanabilir, Rab kullanabilirdi. Tabii. Ne bileyim başka kelimeler Cenab-ı Hakk'a dair. Onları kullanmıyor. Rahman ve şeytan kelimelerini yan yana kullanıyor. Bu şu demek. Yani Allah'a kul olmak isteyenler onun rahmetinden istifade edebilirler, ederler. Ama şeytana kulluk yapmak, şeytandan yana tavır koymak, merhameti kainatı kuşatmış olan Allah'tan ümidini kesip, hiçbir ümidin kaynağı olmayan çorak bir araziye yol vurmaktır. Şeytandan yana olduğunuz zaman Rahman'ın rahmetinden ümidinizi kesiyorsunuz. Asıl Rahman'ın rahmaniyetinin, merhametinin görülmesi gereken asıl zatı görmezlikten geliyor. Rahmetin hiçbir tecellisine sahip olmayan ve işi gücü Rahman olan Allah'a isyankarlıkla hayatını, varlığını devam ettiren birinden yana oluyorsunuz. Şeytandan yana olduysanız Rahman'ı karşınıza alıyorsunuz demektir. Sizi merhametiyle kuşatsın diye Rahman sıfatını zikrederek aslında babasının Allah'ın merhametine sığınmasını zımnen istiyor görünmesine rağmen onun şeytandan yana tavır koyması, Rahman'ı elinin tersiyle itmesi ve bir ayet sonrasında da korkunç bir azapla yüz yüze gelmesi haberini veriyor. Allah Rahman sıfatıyla, merhamet sıfatıyla, kuşatıcılık ve sahiplenicilik manasında bütün kullarını kendine, onun merhametine davet ediyor olmasına rağmen şeytandan yana tavır koymak doğrudan Allah'a isyan gibi her ne kadar görünmüyorsa da zımnen ve dolaylı olarak Allah'a isyanın kapısını aralayacaktır. Yalvarıyor babasına ki şeytanın peşine gitmek isyanın peşine gitmektir. Dolayısıyla öyle bir davette bulunuyor. Cenab-ı Hakk'ın Rahman sıfatını zikrederek onun da yani babasının da Allah'ın merhametinden istifade edebileceğini ona beyan ediyor. Sahiplenici, davet edici, yüreklendirici bir üslup kullanıyor. Dışlayıcı, hakaret edici, gözdağı verici cümleler kullanmıyor. Kulluk ya daha önceden söylediği gibi hiçbir şey görmeyen, hiçbir şey duymayan, dahası hiçbir faydası dokunmayan, hiçbir bilgisi ilahi kaynaktan referansa sahip olmayan bir algıya kulluk yapmak aldanmaktır, isyandır. Hazreti İbrahim 3. cümlesinde babasına şeytana kulluk yapmamasını, bu kulluk yapmamanın onu Rahman'a dost kılacağını ama şeytana kulluk yaparsa da Rahman'a doğrudan veya dolaylı olarak isyan içerisine onu sürükleyeceğinin haberini veriyor. Babasını rahmete davet ediyor, merhamete orada davet ediyor. Orada şeytana tapma derken ubudiyetten bahsediyor. Tabii, la ta'budu şeytan. Aslında yukarıda ilk ayette söylediği lime ta'budu ma la yesma'u ve la yubsuru. Niye onlara tapıyorsun? Aslında demek istediği ki o her ne manevi bir güç tevehüm ediyor isen o peşine gittiğin puslar asnam diyor. Asnamın her nasıl bir manevi lahuti bir mana yüklendiğini her ne düşünüyorsan bil ki bu peşine gittiğin şey aslında şeytandır. Ve peşine gittiğin şey aslında Rahman'a isyanın başka bir ifadesidir. Hak ve hakikat yolunun hiçbir şekilde ifadesi değildir demeye getiriyor Hazreti İbrahim babasına karşı bu 3. cümlesinde. 4. cümlesi tam bununla alakalı. Bölmeden ifade edeyim. Buyurun. Diyor ki ya ebeti, 4. defa ya ebeti cümle kelimesini hitabını kullanıyor. İnni ehaf, korkuyorum ben. En yemesseke azabun minar rahmani. Rahmandan sana bir azabın dokunmasından korkuyorum. Böylece fetekûne lişşeytani veliyya. Sonuçta dönüp şeytana dost olacaksın. Şimdi bak, bir çocuk babasına tebliğde bulunuyor. hep babalar çocuklarına tebliğde bulunurlar. Babalar zürriyetlerinin akıbetlerinden endişe etsinler diye uyarı vardır. Mesela Nisa suresi 9. ayette vardır. Mesela Hazreti Lokman'ın oğluna nasihatlerinde vardır. Hazreti İbrahim'in çocuklarına vardır. Hazreti Yakub'un çocuklarına vardır. Hazreti Zekeriya'nın Hazreti Yahya'ya hitabında vardır vesaire. Evet. Daha çok böyle babadan çocuklara yönelik efendim tavsiyeler, emirler, uyarılar duymaya alıştık. Vahiy daha çok bunun üzerinden geliyor ama bu her zaman böyle olmayabilir. Bazen tersinden de olabilir. Çocuklar babalarına hakikati söylüyor olabilirler. Onun için hakikatin kimden geldiği değil, yaşından, başından hareket ederek değil, onun bilgisinden evet. ve sahip olduğu bilginin kaynağından hareketle karar sahibi olmak lazım. Düşünün, ketebe ala nefsihir rahmet diyor Allah-u Teala, kendisini öyle tarif ediyor En'am suresi 54. ayette. Allah kendisine merhameti yazmıştır. Kendisine merhameti yazmış olan Allah'ın merhametinden istifade etmek varken şeytanın peşine eğer gidersen, o merhametin kaynağından bu defa tadını kaçıracak azap gelir, haberin olsun. Azap tadının kaçırılması demektir. Merhameti kendisine yazan ve merhametiyle ve rahmeti vesiat külle şeyin, rahmetim her şeyi çepeçevre kuşatmıştır diye kendisini böyle tarif eden bir merhamet kaynağı olan Cenab-ı Hakk'a rahmetinden istifade edemeyip onun azabını almak bir maharet isteyen bir korkunç bir cüretkarlıktır demeye getiriyor. Ama bu böyle bitmeyecek diyor. Bunun sonunda Rahman'a isyan etmiş olduğun için şeytanın dostu olacaksın diyor babasına. Evet. Şeytanın dostu olacaksın. Şeytan senin dostun olacak demiyor. Evet. Sen şeytanın dostu olacaksın. Yani sen şeytana davetiye çıkarmış olacaksın. Şeytan seni saptırmış olmayacak. Bütün işin gücün senin yanlış gidişatın, yanlış iradi efendim tercihlerin sonucunda böyle bir akıbet kaçınılmaz olacaktır. Şeytan sana dost değil. Sen şeytana dost olacaksın demek, insanın iradesiyle rotasını kendisinin yanlış belirlemiş olacağını beyan ediyor. Dahası önceki ayetlerde ifade ettiği gibi, bana tabi ol ki seni dost doğru yola ulaştırayım. Sana dost doğru yolu göstereyim. Dost doğru yol benim söylediğim yoldur. Bu yolun dışında başka bir yola tabi olursan, bu ucu şeytanın kucağına düşmeye kadar varır. Hazreti İbrahim babasını böyle risalet öğretilerinin dışında takip edilen bir yol, ne olursa olsun ucu şeytana ve dahası cehenneme açılan bir yoldur diye böyle beyan etmiş olabiliriz. Evet. Hazreti İbrahim'in babasına yönelik bu dört cümlesini. Evet, ey baba, gerçekten korkuyorum ki çok esirgen Allah'tan, Rahman olan Allah, Rahman'dan daha doğru, Allah demiyor aslında. Rahman'dan sana bir azap gelir çatar da şeytana dost olursun. Sen şeytana dost olursun. Evet. Evet. Yani iradenin ne kadar önemli olduğunu, tercihin kaderimiz olan aslında irademizi doğru kullanmazsak, evet, akıbetin şeytandan yana tavır koyarsak, akıbetin isyan olacağını ve şeytanın dostluğunun ondan sonra geleceğini ifade ediyor Hazreti İbrahim. Halbuki Kur'an-ı Kerim ve bütün risalet öğretileri inneş şeytane leküm aduvvun fettehizuhu aduvva. Şeytan sizin için bir düşmandır, evet, ve onu düşman bilin diyor. Hem Fatır suresinde hem Yasin suresinde. Ama bu öğütlere kulak tıkamanın akıbetinde biraz bir sonraki programda inşallah Hazreti İbrahim'in bu davetkar, bu yumuşak, bu uyarıcı, tavrına bu yol karşı gösterici tavrına bir müşrik babanın nasıl cevap verdiğini de bir sonraki ayet grubunda inşallah incelemeye çalışacağız. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bir takım tabii detaylarda güzel şeyler de var. Şimdi ben anlatırken siz zaten hep düşünüyordunuz bir şeyler. Evet. O düşündüklerinizi söyleyin. Ondan bitirmemiz lazım. Belki cevap doğar diye acaba söylesem mi söylemesem mi diye düşündüm. Şimdi insanın ibadet arayışında, ibadet isteğinde, ubudiyetini yöneltme arzusunda aslında bir rahmet arayışı vardır. Yani rahmeti aradığından dolayı insan bir ibadete, ibadet edilecek bir şeye yönelir. Tabii tabii. Merhamet arar. Merhamet arar. Yani hayatında bu merhametin karşılıklarını arar. Fakat bu merhametin karşılıklarını yanlış adreste aradığında işte şeytana tapma dediğimiz şey ortaya çıkar. Burada Rahman vurgusu yapılarak, Allah, Rahim vesaire söylemedi, Rahman dendi. O da enteresan. Hı hı. Genel rahmetin, Allah'ın umumi rahmetinin onu da kuşatacağına yönelik bir vurgu var ve merhametin kaynağına bir gönderme var. Yani insanın duygu dünyasına, fıtratındaki o merhamet arayışı ve bu merhamet arayışının yanlış yere yöneltilmesinden dolayı şeytana tapmanın gerçekleşeceği, bunun gerçek adresinin ise Rahman olan Allah olduğu vurgusu var. Yani merhameti yanlış yerde arıyorsun. Evet. O gittiğin yolun içinde, evet, ucunda, hiçbir yerinde rahmet merhamet yok. Asıl rahmetin kaynağı Allah-u Teala'dır. Evet. Şeytanın, evet, yanına değil, Allah'ın yanına doğru, evet, yelken yani açarsan insan şeytana doğru yol. Tapınırken dahi bir Rahman arayışındadır, bir rahmet arayışındadır, bir merhamet arayışındadır. Yani insanın fıtratında böyle bir arayış vardır, böyle bir ihtiyaç vardır. Fakat bu arayışın, ihtiyacın karşılığını yanlış yerde aradığından dolayı böyle bir sapma olur. Yani o sırat-ı müstakimden sapma dediğimiz şey de budur. Yine doğru kastına ya da doğruyu yanlış yerde arama dediğimiz şeyden dolayı bir sapma söz konusudur, doğru, gibi bazı, evet, şeyler akla geliyor, hı hı, diye noktalı virgül koymuş olan. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. Aziz dostlar, bugünlük bu kadarlıkla yetiniyoruz. Kaldığımız noktadan devam edeceğiz inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz.